Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Dil öğrenmek Dil öğrenmek أين تعلمت الإسبانية؟ İspanyolcayı nerede öğrendiniz? İspanyolcayı nerede öğrendiniz? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Portekizce de biliyor musunuz? Portekizce de biliyor musunuz? نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Evet, biraz da İtalyanca biliyorum. Evet, biraz da İtalyanca biliyorum. Ara enneke tetekellem bi şekil jeyyid cidden. Bence çok güzel konuşuyorsunuz. Bence çok güzel konuşuyorsunuz. Ellugat muteşabiha ila haddin ma. Diller birbirine oldukça benziyor. Diller birbirine oldukça benziyor. أستطيع أن أفهمها جيداً. Ben onları iyi anlayabiliyorum. Ben onları iyi anlayabiliyorum. لكن التكلم والكتابة شيئاً صعب. Ama konuşmak ve yazmak zordur. Ama konuşmak ve yazmak zordur. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Henüz çok hata yapıyorum. Henüz çok hata yapıyorum. أرجو أن تصحح لي دائما. Lütfen yanlışlarımı daima düzeltiniz. Lütfen yanlışlarımı daima düzeltiniz. نطقك جيد تماما. Telaffuzunuz çok iyi. Telaffuzunuz çok iyi. عندك لكنة بسيطة. Hafif bir aksanınız var. Hafif bir aksanınız var. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Nereli olduğunuz anlaşılıyor. Nereden geldiğiniz anlaşılıyor. ما هي لغتك الأم؟ Ana diliniz nedir? Ana diliniz nedir? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Dil kursuna mı gidiyorsunuz? Dil kursuna mı gidiyorsunuz? أي منهج تستعمل؟ Hangi kitabı kullanıyorsunuz? Hangi kitabı kullanıyorsunuz? La a'rif ismuhu fi al-waqt al-hali. Adını şu anda bilmiyorum. Adını şu anda bilmiyorum. Al-unwan la yahtur ala bali. Adı şu anda aklıma gelmiyor. Adı şu anda aklıma gelmiyor. Laqad nesaytahu. Unuttum. Unuttum.